cha Bwana sita hitaji tena. Wewe niwe hitaji langu, ngombe yangu na mwamba, tegemeo langu katika hali zote. Tesa moyo wangu, upendo nikupende, urafiki wa kweli nifundishe kupenda. Bwana, Bwana upendo wako ndio pekee waweza kunifanya kiumbe kipya nikakufuate. Nataka nitembee katika upendo wa Bwana, upendo ule wa dhati, upendo usiobagua, upendo uletao hekima, busara na amani, upendo wa kimbingu pekee ulio bora. Natamani nitembee katika upendo wa Bwana, upendo ule wa dhati, upendo usiobagua, upendo uletao hekima, busara na amani, upendo wa kimbingu pekee ulio bora. Hali nzuri tuko wote, lakini katika matatizo wote wanikimbia. Wewe nimekupata, nitakushikia. Nataka nitembee katika upendo wa Bwana, upendo ule wa dhati, upendo usiobagua, upendo uletao hekima, busara na amani, upendo wa kimbingu pekee ulio bora. Natamani nitembee katika upendo wa Bwana, upendo ule wa dhati, upendo usiobagua, upendo uletao hekima, busara na amani, upendo wa kimbingu pekee ulio bora. Upendo wa kimbingu pekee ulio bora.